Barua ya Paulo kwa Waroma. Waroma sura ya kwanza. Barua hii inatoka kwangu mimi Paulo, mtumishi wa Kristo Yesu, niliyeitwa na Mungu kuwa mtume na niliyewekwa kwa kazi ya kutangaza habari njema yake. Habari njema hiyo iliahidiwa na Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Habari hiyo inaelekea mwana wake ndiye Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alizaliwa kimwili katika uzao wa mfalme Daudi. Lakini kwa namna ya Roho Mutakatifu, alihakikishwa kwa uwezo kuwa yeye ni mwana wa Mungu kwa njia ya kufufuka kwake. Kwa njia yake, Mungu amenipa neema ya kuwa mtume kusudi niongoze mataifa yote yapate kumwamini na kumutii, na kwa tendo hilo jina lake lipate kusifiwa. Nanyi vile vile munakuwa kati ya watu wale, mumeitwa na Mungu mukuwe watu wa Yesu Kristo. Ninawaandikia ninyi wote wapenzi wa Mungu munaokaa Roma, mulioitwa kuwa watu wake watakatifu. Ninawatakia neema na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Kwanza ninamshukuru Mungu wangu kwa njia ya Yesu Kristo kwa ajili yenu ninyi wote, kwa sababu habari za imani yenu zinasambaa katika dunia nzima. Mungu ambaye ninamwabudu kwa roho yangu yote kwa njia ya kutangaza habari njema ya mwana wake, ni mshuhuda wangu kwamba ninawakumbuka siku zote katika maombi yangu. Ninaomba kwamba Mungu akitaka anifungulie njia ya kuwatembelea siku hizi. Kwa maana ninatamani sana kuonana nanyi, kusudi nigawanye pamoja nanyi zawadi ya kiroho, mupate kusimama imara. Nikusema kwamba nipate kutiwa moyo kwa njia ya imani yenu, na ninyi kwa njia ya imani yangu. Wandugu zangu, ninataka mjue kwamba mara nyingi nilikusudia kuwatembelea, lakini mpaka sasa ninapata vizuizo. Ningetamani kupata matunda ya kazi yangu katikati yenu vile vile, kama inavyokuwa katikati ya watu wa mataifa mengine. Kwa sababu ninapaswa kwanza kuwaendea watu wote, Wagriki na wasiokuwa Wagriki, wenye elimu na wasiokuwa na elimu. Ni kwa sababu hii ninatamani sana kuhubiri vile vile habari njema kwenu ninyi munaokaa Roma. Mimi sisikii haya juu ya habari njema, kwa sababu huo ndio uwezo wa Mungu unaowaokoa wote wanaoamini, kwanza Wayuda na kisha watu wa mataifa mengine vile vile. Kwa maana habari njema inaonyesha namna Mungu anavyowahesabia watu haki mbele yake. Jambo hilo haliwezekani isipokuwa kwa njia ya kuamini tu. Ni sawa vile inavyoandikwa katika maandiko matakatifu yanayosema, mwenye haki ataishi kwa njia ya imani. Tokea mbinguni Mungu anaonyesha kwamba anawakasirikia wote wanaofanya zambi na maovu, wanaowazuiza watu wasitambue ukweli kwa njia ya matendo yao mabaya. Kwa maana mambo yanayoweza kujulikana juu ya Mungu ni wazi kwao, kwa kuwa Mungu mwenyewe ameyaonyesha kwao waziwazi. Tangu Mungu alipoumba dunia, hali zake zisizoonekana, ni kusema uwezo wake wa milele na umungu wake, vinaonekana kupitia viumbe vyake. Kwa sababu hii, watu wale hawatapata namna yoyote ya kujitetea. Ijapokuwa wanamjua Mungu, hawamutukuzi wala kumshukuru kama vile anavyostahili. Lakini mawazo yao yaligeukia mambo ya ovyo ovyo, na mioyo yao isiyokuwa na ufahamu ilibaki katika giza. Wanajidai kwamba wao ni wenye hekima, lakini wako wapumbafu. Kwa pahali pa kumwabudu Mungu anayeishi milele, wakaabudu sanamu zilizochongwa kwa mfano wa mutu anayekufa, wa ndege, wanyama na hata viumbe vyenye kutambaa. Kwa sababu hii, Mungu aliwaacha wajichafue wenyewe kwa kufuata tamaa ya mioyo yao na kutendeana mambo ya haya wao kwa wao. Wanabadilisha ukweli juu ya Mungu kuwa uongo. Wanaabudu na kutumikia vitu vilivyoumbwa kuliko muumba mwenyewe anayestahili kutukuzwa milele. Amina. Kwa hiyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za haya. Wanawake wao wanabadilisha matumizi ya kawaida na matumizi isiyokuwa ya kawaida. Na wanaume nao vile vile wanabadilisha matumizi ya kawaida ya mume na muke, wakiwakiana tamaa wanaume kwa wanaume. Kwa ajili ya hiyo, wanajipatia wenyewe adhabu wanayoistahili kufuatana na huo upotevu wao. Hivi, kufuatana na vile walivyokataa kumtambua Mungu, Mungu akawaacha wafuate akili yao ya upotevu kusudi wafanye mambo wasiyopaswa kufanya. Wamejaa kila namna ya uovu, ubaya, tamaa na upotovu. Wamejaa wivu, uuaji, ugomvi, udanganyifu na ukorofi. Wao ni wenye kuchongeana, wasingiziaji, wenye kumchukia Mungu, wenye kasirani, wenye kiburi na wenye kujivuna. Wao ni werevu kwa kutenda mabaya, hawatii wazazi wao, hawana dhamiri, hawawezi kuaminiwa, hawana upendo wala huruma. Nao wanajua kwamba sheria ya Mungu inasema kwamba watu wanaotenda maneno haya wanastahili kufa. Lakini hata hivi wanaendelea si kuyafanya tu, lakini kukubaliana na wale wanaoyatenda. Waroma sura ya pili. Wewe unayemhukumu mwingine hauna namna yoyote ya kujitetea, haizuru wewe ni nani. Kwa maana wakati unapohukumu mwingine, unashikatia hukumu wewe mwenyewe, kwa sababu wewe unayehukumu unatenda mambo yale yale. Tunajua kwamba Mungu anahukumu kwa haki watu wanaofanya mambo ya namna hiyo. Basi wewe unawahukumu wale wanaofanya mambo yale, lakini wewe mwenyewe unayafanya. Unafikiri kwamba utaponyoka hukumu ya Mungu? Au haujali na uwingi wa wema, utulivu na uvumilivu wa Mungu? Haujui kwamba wema wake ungeweza kukuongoza hata upate kugeuka toka dhambi? Lakini wewe ni mugumu na mwenye moyo usiotaka kugeuka. Kwa hiyo unajiwekea adhabu kubwa siku Mungu atakapoonyesha kasirani yake na hukumu yake ya haki. Kwa maana Mungu atamulipa kila mutu kwa kadiri ya matendo yake. Wale wanaofanya matendo mema bila kuchoka na kutafuta toka kwa Mungu utukufu, heshima na uzima usiokuwa na mwisho, Mungu atawapa uzima wa milele. Lakini wapingaji na wale wanaokataa kufuata ukweli, wakifuata uovu, wataangukiwa na kasirani na hasira ya Mungu. Mateso na taabu zitamupata kila mutu anayefanya mabaya. Kwanza Wayuda, kisha watu wa mataifa mengine vile vile. Lakini kila mutu anayefanya mema atapata utukufu, heshima na amani. Kwanza Wayuda, kisha watu wa mataifa mengine vile vile. Kwa maana Mungu hana upendeleo. Wote wanaofanya zambi pasipo kujua sheria ya Musa watapotea pasipo kuhukumiwa na sheria ile. Lakini wote wanaofanya zambi wakijua sheria watahukumiwa kufuatana na sheria. Ni vile kwa sababu si wale wanaosikia sheria ndio wanaohesabiwa haki mbele ya Mungu, lakini ni wale wanaotii sheria. Watu wa mataifa hawana sheria ya Musa, lakini wanapofanya sawa inavyoamuriwa na sheria ile kutokana na dhamiri yao, wao ni sheria kwa ajili yao wenyewe, ijapokuwa hawana sheria ile. kwa maana wanaonyesha kwamba maagizo ya sheria yameandikwa ndani ya mioyo yao. Zamiri yao vile vile inawahukumu, na mawazo yao yenyewe yanawashitaki au yanawatetea. Hiyo ndiyo itakayotokea siku ile Mungu atakapohukumu mambo ya siri ya watu kwa njia ya Yesu Kristo, kama vile habari njema yangu inavyosema. Sasa wewe unaitwa Muyuda, unategemea sheria na kujivunia Mungu. Unajidai kwamba unajua mapenzi yake na kutambua mambo yanayofaa zaidi kwa sababu umefundishwa na sheria. Unajiaminia kwamba wewe ni mwongozi wa vipofu na mwangaza kwa wale wanaokuwa katika giza, mufundisha wajinga na mwalimu wa watoto, kwa sababu kutokana na sheria unajua uhakika juu ya mambo ya elimu na ya kweli. Basi wewe unayewafundisha watu wengine, kwa sababu gani haujifundishi wewe mwenyewe? Wewe unayehubiri kwamba haifai kuiba, kwa nini unaiba? Wewe unayesema kwamba haifai kuzini, kwa nini unazini? Wewe unayechukia sanamu za miungu, kwa nini unaiba vitu ndani ya hekalu zao? Unajisifu kwamba unajua sheria, lakini unamdharau Mungu kwa kuvunja sheria. Kwa maana kama ilivyoandikwa katika maandiko matakatifu, kwa sababu yenu jina la Mungu linatukaniwa katikati ya watu wa mataifa mengine. Kutahiriwa kuna mafaa kama ukitii sheria, lakini usipotii sheria, wewe unahesabiwa kama mutu asiyetahiriwa. Na kama mutu asiyetahiriwa akitii maagizo ya sheria, Mungu hata muhesabu kuwa ametahiriwa? Mutu asiyetahiriwa kimwili, lakini anatii sheria, atakuhukumu wewe unayevunja sheria, ijapokuwa unajua maandiko ya sheria na umetahiriwa. Kwa maana kuonekana kwa nje kwa Muyuda si kuwa Muyuda wa kweli, wala kutahiriwa kimwili tu si kutahiriwa kwa kweli. Lakini Muyuda wa kweli ni yule anayekuwa Muyuda kwa ndani, nako kutahiriwa kwa kweli ni kule Roho Mtakatifu anakofanya ndani ya moyo wa mtu, wala si kule kunakofanyika kwa njia ya maandiko ya sheria. Mtu wa namna hii hapati sifa kutoka kwa watu, lakini kutoka kwa Mungu. Waroma sura ya tatu. Basi kuna faida gani kuwa Muyuda? Na kutahiriwa kuna mafaa gani? Kuna faida kubwa sana kila upande. Kwanza, Mungu alifunua neno lake kwa Wayuda kusudi walishike. Tuseme nini basi? Ikiwa wamoja kati yao hawakukuwa waaminifu, jambo hilo litaweza kuonyesha kwamba Mungu ataacha kuwa mwaminifu? Hapana, hata kidogo. Sherti Mungu ajulikane kuwa mwenye ukweli na kila mutu kuwa muongo, kama inavyoandikwa katika maandiko matakatifu. Ee Mungu, sherti ujulikane kuwa mwenye haki katika masemi yako, nawe ushinde wakati unaposhitakiwa. Lakini ikiwa kwa njia ya ubaya tunaofanya Mungu anaonekana kuwa mwenye haki, basi tutasema kama Mungu hana haki wakati anapotuadhibu? Ninasema kwa mafikiri ya kimutu. Hapana, hata kidogo. Ingekuwa vile, namna gani basi Mungu angeweza kuhukumu dunia? Lakini ikiwa kwa njia ya uongo wangu ukweli wa Mungu unaonekana naye anatukuzwa zaidi, basi kwa nini tena ninahukumiwa kama mwenye zambi? Ikiwa ni vile, basi tuseme tufanye mabaya kusudi kutokee mema? Hakika kuna watu wamoja wanaonisingizia wakisema kwamba nimesema vile. Watu hawa wataadhibiwa sawa inavyowapasa. Basi tuseme nini? Sisi Wayuda tunawapita watu wa mataifa mengine nini? Hatuwapiti kitu hata kimoja. kwa maana nimekwisha kuonyesha kwamba Wayuda na watu wa mataifa mengine wote wako chini ya utawala wa zambi. Ni sawa ilivyoandikwa katika maandiko matakatifu: hakuna hata mtu mmoja mwenye haki, hakuna mtu mwenye ufahamu, hakuna mwenye kushughulika na Mungu. Wote wamepotea, wote kwa jumla wamepotoka. Hakuna mwenye kufanya mema hata mmoja. Vinywa vyao ni kama kaburi wazi, ndimi zao ni za kudanganya. Ndani ya midomo yao munatoka sumu kali sawa ya nyoka. Vinywa vyao vinajaa laana na maneno ya uchungu. Wao ni wepesi kwa kumwanga damu, wanaharibu na kuangamiza popote wanapopita. Hawawazi juu ya njia ya kuleta amani, nao hawamwogopi Mungu hata kidogo. Basi tunajua kama maneno yote yanayosemwa na sheria yanawaelekea wale wanaolazimishwa kutii sheria, kusudi mtu yeyote asikuwe na namna ya kujitetea na dunia nzima ipaswe kuhukumiwa na Mungu. Kwa sababu hakuna mtu atakayehesabiwa haki mbele ya Mungu kwa kuwa anatii sheria, maana sheria inamsaidia mtu tu kwa kutambua kwamba amefanya zambi. Lakini sasa Mungu ameonyesha njia ya kumuhesabia mtu haki mbele yake, na si kwa njia ya sheria. Maandiko ya sheria na manabii yanashuhudia kwamba kuhesabiwa haki na Mungu kunapatikana kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote wanaoamini, kwa maana hakuna tofauti yoyote kati yao, kwa maana wote wamefanya dhambi na kukosa utukufu wa Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu wanahesabiwa haki kwa bure kwa njia ya Kristo Yesu anayewakomboa. Kristo alitolewa na Mungu kuwa sadaka ya usamehe wa dhambi kwa njia ya damu yake kwa ajili ya wenye kumwamini. Mungu alifanya hivi kwa kuonyesha haki yake. Zamani katika uvumilivu wake aliacha kuadhibu dhambi za watu, lakini kwa wakati wa sasa anaonyesha haki yake kusudi akuwe mwenye haki na kumuhesabia haki kila mtu anayemwamini Yesu. Basi sasa mtu ataweza kujivuna? Hapana. Kwa sababu gani? Kwa sababu anatii sheria? Hapana. Lakini kwa sababu anamwamini Yesu. Kwa maana tunaona kama mtu anahesabiwa haki mbele ya Mungu kwa njia ya imani, wala si kwa njia ya kutii sheria. Au Mungu ni Mungu wa Wayuda tu? Yeye si Mungu wa watu wa mataifa mengine vilevile? Ndiyo, yeye ni Mungu wa watu wa mataifa mengine vilevile, kwa sababu kuna Mungu mmoja tu. Na ni yeye atakayewahesabia Wayuda na watu wa mataifa mengine haki mbele yake kwa njia ya imani ya kila wamoja. Basi ni kusema kwa sababu ya imani ile tunaitupilia sheria? Hapana, hata kidogo. Lakini tunasimamisha sheria. Waroma sura ya ine. Basi tuseme nini juu ya babu yetu Abrahamu? Nini iliyomtokea? Ikiwa Abrahamu alihesabiwa haki mbele ya Mungu kwa njia ya matendo yake, angeweza kujivuna, lakini hawezi kujivuna mbele ya Mungu. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, Abrahamu alimwamini Mungu na kwa hiyo akahesabiwa kuwa mwenye haki. Mtu anayefanya kazi, mshahara wake hauhesabiwi kama zawadi, lakini ni haki yake. Lakini mtu asipotegemea matendo yake mwenyewe, naye akimwamini Mungu anayemuhesabia muovu haki, basi imani yake inahesabiwa kuwa haki. Na ni vile Daudi anavyosema juu ya uheri wa mtu ambaye Mungu anayehesabia haki pasipo kuangalia matendo yake: heri wale waliosamehewa makosa yao, nazo dhambi zao zimefutwa. Heri mtu yule Bwana asiyemhesabia dhambi zake. Uheri huu si kwa watu wanaotahiriwa tu, lakini ni kwa watu wasiotahiriwa vile vile. Kwa maana tumekwisha kusema kwamba Abrahamu alihesabiwa kuwa mwenye haki kwa njia ya imani yake. Yeye alihesabiwa vile alipokuwa katika hali gani? Alipokuwa amekwisha kutahiriwa au alipokuwa hajatahiriwa bado? Halikutendeka nyuma ya kutahiriwa kwa Abrahamu, lakini mbele ya kutahiriwa kwake. Nyuma ya pale alitahiriwa, na kutahiriwa kwake kulikuwa kitambulisho cha kuhakikisha ile haki Mungu aliyomhesabia kwa njia ya imani yake. Hivi Abrahamu akakuwa baba ya watu wote wanaoamini, ijapokuwa hawatahiriwi, kusudi wao vile vile wahesabiwe haki. Vile vile yeye ni baba ya wale wanaotahiriwa, si kwa sababu wametahiriwa tu, lakini kwa sababu wanafuata vile vile njia ile ile ya imani ambayo babu yetu Abrahamu alifuata alipokuwa hajatahiriwa. Mungu alimwaahidi Abrahamu na wazao wake kwamba atawapa dunia kuwa urithi wao, si kwa sababu alishika sheria, lakini kwa sababu Mungu alimuhesabia haki kwa njia ya imani yake. Kwa maana ikiwa wale wanaotii sheria ndio watakaopokea kitu anachoahidi, basi imani haina mafaa yoyote, nayo ahadi ya Mungu ni bure. Kwa sababu sheria inaamusha kasirani ya Mungu, lakini sheria haingekuwa, kuvunja sheria hakungekuwa vile vile. Kwa hiyo ahadi inafuatana na imani, kusudi ikuwe imetolewa kwa neema ya Mungu, na zaidi kuwe uhakikisho kwamba ahadi hiyo ni kwa ajili ya wazao wote wa Abrahamu, si kwa wale wanaotii sheria tu, lakini vile vile kwa wale wanaokuwa na imani kama Abrahamu, babu yetu sisi wote. Ni sawa vile inavyoandikwa katika maandiko matakatifu: Mekuweka kuwa babu wa mataifa mengi. Abrahamu alimwamini Mungu, kwa hiyo yeye ni baba yetu mbele yake. Ni yeye Mungu anayewafufua wafu na kuamuru vitu visivyokuwa vipate kuwa. Abrahamu aliamini na kutumainia mambo ambayo yasingewezekana kutumainia, na hivi akakuwa babu ya mataifa mengi, kufuatana na maneno haya Mungu aliyomwambia: Hivi ndivyo wazao wako watakavyokuwa wengi. Yeye alikuwa na umri wa miaka karibu 100, lakini imani yake haikupunguka alipofikiri juu ya hali yake iliyokuwa kama ya mwenye kungojea tu lufu, wala juu ya hali ya Sara aliyekuwa hawezi tena kuzaa. Hakuona shaka juu ya ahadi aliyopewa na Mungu wala kupoteza tumaini, lakini imani yake ilimutia nguvu hata akamtukuza Mungu. Alifanya vile kwa sababu alijua hakika kwamba yule aliyetoa ahadi ile yuko na uwezo wa kuitimiza. Kwa sababu hiyo alihesabiwa kuwa mwenye haki. Lakini maneno hayo, alihesabiwa kuwa mwenye haki, hayakuandikwa kwa ajili yake yeye mwenyewe, lakini vile vile kwa ajili yetu sisi tutakaohesabiwa haki. Ndiyo sisi tunaomwamini yule aliyemfufua Yesu Bwana wetu. Alitolewa kufa sababu ya makosa yetu na kufufuliwa kusudi tupate kuhesabiwa haki mbele ya Mungu. Waroma sura ya 5. Sasa kufuatana na vile tumekwisha kuhesabiwa haki mbele ya Mungu kwa njia ya imani, kunakuwa sasa amani kati yetu na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa njia ya imani, Yesu ametuwezesha kukaribia neema ya Mungu inayokuwa msingi wetu. Sababu hii, tunafurahi tukiwa na tumaini la kushiriki katika utukufu wa Mungu. Zaidi ya hii, tunafurahi vile vile kwa ajili ya mateso tunayopata, kwa sababu tunajua kwamba mateso yanaleta uvumilivu, na uvumilivu unaleta uaminifu kamili, na uaminifu ule unaleta tumaini. Nalo tumaini hili si la udanganyifu, kwa sababu Mungu amemimia upendo wake ndani ya mioyo yetu kwa njia ya Roho Mutakatifu aliyetupatia. Kwa maana tulipokuwa hatuna uwezo wowote, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu kwa wakati uliopangwa. Ni vigumu kwa mutu kukubali kufa kwa ajili ya mwenye haki. Labda mutu anaweza kujitolea kufa kwa ajili ya mutu mwema. Lakini Mungu ameonyesha wazi upendo wake kwetu ni wapata gani? Kwa maana tulipokuwa tungali wenye zambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Sasa kwa kuwa tumehesabiwa haki mbele ya Mungu kwa njia ya damu ya Yesu, inaonyesha zaidi sana kwamba atatuokoa kusudi kasirani ya Mungu isituangukie. Basi ikiwa kama tulipokuwa waadui za Mungu tulipatanishwa naye kwa njia ya kufa kwa mwana wake, inaonyesha zaidi sana kwamba tukiwa tumepatanishwa naye tutaokolewa kwa njia ya uzima wa Kristo. Wala si ile tu, lakini tunafurahi kwa ajili ya Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyetupatanisha sasa na Mungu. Kwa njia ya mtu mmoja zambi iliingia katika dunia, nayo zambi ikaleta kifo. Ni hivi vile vile kifo kimefikia watu wote kwa sababu wote wamefanya zambi. Kulikuwa zambi katika dunia mbele hakuja kuwa sheria, na kwa muda sheria ilipokuwa haijakuwa, Mungu hakuhesabu zambi. Lakini kifo kilitawala tangia wakati wa Adamu mpaka wakati wa Musa, hata juu ya wale wasiofanya zambi kwa kuvunja amri, sawa vile Adamu alivyofanya, naye ni mfano wa yule aliyengojewa kuja. Lakini kuna tofauti kubwa kati ya zawadi ya Mungu na kosa la Adamu. Kwa maana ikiwa kosa la mtu mmoja lilisababisha kifo cha watu wengi, inaonyesha zaidi sana kwamba Mungu amezidisha neema yake kwa ajili ya watu wengi na zawadi inayotokana nayo kwa njia ya mtu mmoja, Yesu Kristo. Tena kuna tofauti kati ya zawadi ya Mungu na mambo yaliyotokea kwa sababu ya zambi ya yule mtu mmoja. Kwa maana hukumu iliyosababishwa na zambi ya mtu mmoja ilileta adhabu, lakini zawadi ya neema ambayo Mungu alitoa kisha makosa mengi ilileta kuhesabiwa haki mbele yake. Ni kweli kwamba kifo kilitawala kwa njia ya mtu mmoja kwa sababu ya kosa la huyo mmoja, lakini inaonyesha zaidi sana kwamba wale wanaopewa neema ya Mungu kwa uwingi na zawadi ya haki yake wataishi na kutawala kwa njia ya mtu mmoja, Yesu Kristo. Basi kama vile kosa la mtu mmoja limewaletea watu wote adhabu, ni hivi vile vile tendo la haki la mtu mmoja limewaweka huru na kuwapa uzima. Na kama vile kutokana na uasi wa mtu mmoja watu wengi wamekuwa wenye zambi, ni hivi vile vile kutokana na utii wa mtu mmoja watu wengi watahesabiwa haki mbele ya Mungu. Sheria ilitokea na kusababisha kuongezeka kwa makosa. Lakini nafasi yoyote palipozidi zambi, neema ilizidi sana. Hivi kama vile zambi ilivyotawala na kuleta kifo, hivi vile vile neema ya Mungu itawale kwa njia ya haki na kuleta uzima wa milele kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Waroma sura ya sita. Basi sasa tuseme nini? Tuendelee kuishi katika zambi kusudi neema ya Mungu izidi kuongezeka? Hapana, hata kidogo. Sisi tuliokufa kwa ajili ya zambi, namna gani tutaweza tena kuishi katika zambi? Munajua hakika kwamba sisi wote tulipobatizwa tuliungana na Yesu Kristo. Kwa njia hiyo tuliungana naye katika kufa. Hivi kwa njia ya ubatizo tuliungana naye katika kufa na katika kuzikwa kwake, kusudi kama vile Kristo alivyofufuliwa kwa uwezo wenye utukufu wa Baba, sisi vile vile tupate kuishi katika maisha mapya. Ikiwa tuliungana naye kwa njia ya kufa kama yeye, tutaungana naye vile vile kwa njia ya kufufuliwa kama yeye. Kwa maana tunajua kwamba ule utu wetu wa zamani ulitundikwa pamoja na Kristo, kusudi tusitawaliwe tena na hiyo tabia ya zambi na tusikue tena watumwa wa zambi. Kwa sababu mtu akikufa anapata uhuru toka katika zambi. Ikiwa tumekufa pamoja na Kristo, tunaamini kwamba tutaishi pamoja naye vile vile. Kwa maana tunajua kwamba Kristo amefufuliwa, naye hawezi kufa tena, kwa sababu kifo hakina tena uwezo juu yake. Kuelekea jambo la kufa kwake, alikufa mara moja tu kwa ajili ya zambi, lakini kuelekea maisha yake, sasa anaishi kwa ajili ya Mungu. Hivi vile vile, mujihesabu kuwa mumekufa kwa ajili ya zambi na kuwa munaishi pamoja na Mungu mukiungana na Yesu Kristo. Basi musiache tena zambi kutawala katika mwili wenu wa kufa, hata mupate kufuata tamaa zake mbaya. Musitoe tena viungo vya mwili wenu kufanya zambi, mukivitumikisha kama vyombo vya kufanya mabaya. Lakini mujitoe wenyewe kwa kumutumikia Mungu kama watu waliofufuliwa, na mutumikishe viungo vya mwili wenu kama vyombo vya kufanya haki. Kwa maana hamutatawaliwa tena na zambi, kwa sababu hamuishi chini ya uongozi wa sheria, lakini chini ya uongozi wa neema ya Mungu. Ni nini basi? Tufanye zambi kwa sababu sisi hatuishi chini ya sheria, lakini chini ya uongozi wa neema ya Mungu? Hapana, hata kidogo. Munajua hakika kwamba mukijitoa wenyewe kwa mutu fulani kuwa watumwa wake na kulazimishwa kumutii, munakuwa kweli watumwa wa yule munayemutii. Ikiwa ni utumwa wa zambi, mwisho wake ni kifo; ikiwa ni kumutii Mungu, mwisho wake ni maisha ya haki. Lakini asante kwa Mungu, kwa maana ninyi muliokuwa zamani watumwa wa zambi, mumetii sasa kwa moyo wenu wote kanuni za mafundisho muliopewa. Mumewekwa kuwa huru toka katika utumwa wa zambi, na sasa mumegeuka watumwa wa haki. Ninatumia lugha ya kawaida ya wanadamu kwa sababu ya udhaifu wenu wa kimutu. Zamani mulijitoa kabisa kuwa watumwa wa kufanya mambo machafu na maovu kwa kuishi katika machafuko. Hivi vile vile mujitoe kabisa kuwa watumwa wa kufanya haki, kusudi muweze kuishi katika utakatifu. Wakati mulipokuwa watumwa wa zambi, mulikuwa huru kufuatana na mambo ya haki. Basi mulipata faida gani kwa kufanya mambo yale munayopata haya juu yake sasa? Maana mwisho yao ni kifo. Lakini sasa, kufuatana na vile mumewekwa huru toka utawala wa zambi na kugeuka watumwa wa Mungu, munapata faida ya kuishi katika utakatifu na kwa mwisho kupewa uzima wa milele. Kwa maana mshahara wa zambi ni kifo, lakini zawadi Mungu anayotoa ni uzima wa milele kwa kuungana na Yesu Kristo Bwana wetu. Waroma sura ya saba. Wandugu zangu, munajua uhakika juu ya maneno haya nitakayowaambia, kwa maana ninyi ni watu wanaoelewa sheria vizuri. Sheria haina mamlaka juu ya mutu isipokuwa tu wakati angali mzima. Kwa mfano, mwanamke aliyeolewa anafungwa na sheria katika maisha yake na mume wake wakati mume wake angali mzima. Lakini kama mume wake akikufa, yeye anakuwa huru kufuatana na sheria ile iliyomfunga. Basi kama akiolewa na mtu mwingine wakati mume wake angali mzima, atahesabiwa kuwa mzinzi. Lakini kama mume wake akikufa, yeye anakuwa huru toka sheria ile iliyomfunga, na hata akiolewa na mtu mwingine hatahesabiwa kuwa mzinzi. Nanyi wandugu zangu, ni hivi inavyokuwa kwa ngambo yenu. Kufuatana na maneno ya sheria, ninyi vile vile mumekufa kwa maana muliungana na mwili wa Kristo. Na sasa munakuwa wa mutu mwingine, ndiye yule aliyefufuka, kusudi tupate kufanya matendo yanayofaa katika kazi ya Mungu. Kwa maana tulipoishi maisha ya kimwili, tamaa ya kufanya zambi iliyotokana na sheria ilitumika ndani yetu na kutuletea kifo. Lakini sasa tumekuwa huru toka vifungo vya sheria, kwa maana tunakuwa kama waliokufa kufuatana na mambo yale yaliyotufunga. Kwa hiyo tunaweza kumtumikia Mungu kwa kufuata njia mupya chini ya uongozi wa Roho wake, wala si kufuata njia ya zamani chini ya uongozi wa maandiko ya sheria. Tuseme nini basi? Sheria ni zambi? Hapana, hata kidogo. Lakini pasipo sheria singejua zambi ni nini, kwa maana singejua kutamani ni nini kama sheria isingesema usitamani. Kutokana na amri, zambi ilipata njia hata kuamsha kila namna ya tamaa ndani yangu. Kwa maana pasipo sheria zambi ingekuwa kama mufu. Zamani nilikuwa mzima pasipo kujua sheria, lakini wakati amri ilipotokea, zambi ikaanza kutenda kazi, nami nikakufa. Hivi ile amri iliyopasa kuniletea uzima ikaniletea kifo. Maana kutokana na amri ile, zambi ilipata njia ya kunidanganya na kuniua kufuatana na amri ile ile. Basi sheria yenyewe ni takatifu na amri ni takatifu ya haki na nzuri. Basi ni kusema kile kinachokuwa kizuri kimeniletea kifo? Hapana, hata kidogo. Ni zambi ndiyo iliyoniletea kifo. Lakini kusudi zambi ionekane kuwa zambi kweli kweli, ilipitia kwa njia ya kile kinachokuwa kizuri kwa kusababisha kifo changu. Hivi kwa njia ya amri ile, zambi ilizidi kujikamilisha kuwa zambi kabisa. Tunajua kwamba sheria inaelekea maisha ya kiroho, lakini mimi ni mutu wa kimwili, kwa maana nimeuzishwa kama vile mtumwa wa zambi. Hakika sijui kitu ninachofanya, kwa maana kile ninachotaka kufanya sikifanyi, lakini kile ninachochukia ndicho ninachofanya. Ikiwa kile ninachofanya ndicho nisichotaka, maana yake ninakubali ya kuwa sheria ni nzuri. Basi sasa si mimi ninayekifanya, lakini ni zambi inayokaa ndani yangu. Kwa maana ninajua kwamba hakuna kitu kizuri kinachokaa ndani yangu, ni kusema katika hali yangu ya kimwili. Ni hivi kwa sababu ninakuwa na utashi wa kufanya jambo jema, lakini sifikii kulifanya. Jambo jema ninalotaka kufanya silifanyi, lakini jambo baya nisilotaka ndilo ninalofanya. Basi kama ninafanya kile nisichotaka kufanya, si mimi ninayekifanya, lakini ni ile zambi inayokaa ndani yangu. Basi ninatambua kanuni hii: wakati ninapotaka kufanya jambo jema, mara moja ninavutwa kufanya jambo baya. Ndani ya roho yangu ninapendezwa na sheria ya Mungu, lakini ndani ya mwili wangu ninaona sheria ingine ikipigana na mafikiri yangu, nayo inanifanya mfungwa wa sheria ya zambi inayotumika ndani ya mwili wangu. Ole kwangu, mimi mtu wa taabu! Ni nani atakaye niokoa kutoka katika mwili huu unaokuwa wa kufa? Mungu ashukuriwe kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Basi hivi, kwa upande mmoja ninatumikia sheria ya Mungu kwa akili yangu, lakini kwa upande mwingine ninatumikia sheria ya zambi kwa hali yangu ya kimwili. Waroma sura ya munane. Basi sasa hakuna adhabu kwa wale wanaoungana na Yesu Kristo. Maana sheria ya Roho anayepana uzima kwa kuungana na Yesu Kristo imetuweka kuwa huru kutoka sheria ya zambi na ya kifo. Mungu alitimiza mambo yale sheria ya Musa iliyoshindwa kuyatimiza kwa sababu ya ukosefu wa nguvu unaotokana na hali dhaifu ya kimwili. Mungu alitoa hukumu juu ya zambi inayotawala mwili kwa kutuma mwana wake wa pekee katika hali ya kimutu mwenye hali dhaifu ya zambi kwa ajili ya kuondoa zambi. Alifanya vile kusudi maagizo ya haki ya sheria yapate kutimizwa ndani yetu sisi tunaoishi kufuatana na uongozi wa Roho wa Mungu, lakini si kufuatana na hali yetu ya kimwili. Kwa maana wale wanaoishi kwa kufuatana na hali ya kimwili wanashughulika na mambo yanayotakiwa na mwili, lakini wale wanaoishi kufuatana na uongozi wa Roho wa Mungu wanashughulika na mambo yanayotakiwa na Roho yule. Kushughulika na mambo yanayotakiwa na hali ya kimwili kunaleta kifo, lakini kushughulika na mambo yanayotakiwa na Roho wa Mungu kunaleta uzima na amani. Kwa maana wale wanaoshughulika na hali ya kimwili ni waadui za Mungu, hawatii sheria ya Mungu wala hawawezi kuitii. Watu wanaotawaliwa na hali ya kimwili hawawezi kumupendeza Mungu. Lakini ninyi sasa hamutawaliwi na hali yenu dhaifu ya kimwili, lakini munatawaliwa na Roho Mutakatifu, ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Na mutu yeyote asiyekuwa na Roho wa Kristo ndani yake, yeye si mutu wa Kristo. Lakini kama Kristo anakaa ndani yenu, ijapokuwa mwili wenu unakufa kwa sababu ya zambi, Roho ndiye uzima wenu, kwa maana mumehesabiwa haki mbele ya Mungu. Na kama Roho wa Mungu aliyemufufua Yesu anakaa ndani yenu, basi huyo aliyemufufua Kristo ataupatia mwili wenu unaokuwa wakufa uzima kwa njia ya Roho wake anayekaa ndani yenu. Basi wandugu, tuko na deni, lakini si la kutimiza mapaswa ya hali yetu ya kimwili hata tuishi kufuatana na hali ile. Kwa maana kama mukiishi kufuatana na hali ya kimwili mutakufa. Lakini kama mukiua matendo mabaya ya mwili kwa uwezo wa Roho Mutakatifu mutaishi. Wote wanaoishi chini ya uongozi wa Roho wa Mungu ni watoto wa Mungu. Kwa maana hamukupewa Roho anayewafanya muishi katika utumwa na kuwatia tena woga, lakini mulipewa Roho anayewafanya mukubaliwe kuwa watoto wa Mungu. Na kwa uwezo wa Roho huyo tunaweza kumuita Mungu Baba. Roho huyo mwenyewe anahakikisha ndani ya roho zetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Na kama sisi ni watoto, basi tutakuwa na sehemu katika urithi ule Mungu aliyowaahidi watu wake, na tutashiriki pamoja na Kristo katika urithi ule. Kwa maana kama tukiteswa pamoja naye, tutatukuzwa pamoja naye vile vile. Ninaona kwamba mateso ya wakati huu wa sasa hayawezi kupima kulinganishwa na utukufu ambao Mungu atakaoonyesha kwetu waziwazi. Viumbe vyote vinangojea kwa hamu sana wakati Mungu atakapowaonyesha watoto wake waziwazi. Kwa maana viumbe vyote vimewekwa chini ya utawala wa mambo ya ovyo, si kwa mapenzi yao, lakini kwa sababu ya yule aliyewatia katika hali hiyo. Lakini kungali tumaini hili: siku moja viumbe hivi vitawekwa huru toka katika utumwa wa uharibifu na kushiriki katika uhuru wenye utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana tunajua kwamba mpaka sasa viumbe vyote vinaugua kwa uchungu kama mwanamke anayesikia maumivu ya kuzaa. Na si viumbe hivi tu, hata sisi tuliokwisha kuwa na Roho wa Mungu kama sehemu ya kwanza ya zawadi Mungu atakazotoa, tunaugua vile vile ndani yetu, tukingojea kukubaliwa na Mungu kuwa watoto wake, maana yake kukombolewa kwa kimwili. Kwa maana tumeokolewa, lakini ni kwa tumaini. Mtu akiona kitu anachokitumainia, hilo si tumaini tena. Kwa maana nani anayeweza kuendelea kutumainia kitu anachokiona? Lakini tukitumainia kitu tusichokiona, tunakingojea kwa uvumilivu. Na ni hivi vile vile Roho wa Mungu anatusaidia katika udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba sawa inavyopaswa. Lakini Roho wa Mungu yeye mwenyewe anatuombea kwa Mungu kwa kuugua kusikoweza kuelezwa. Na Mungu anayeona yanayokuwa ndani ya mioyo yetu anajua nia ya Roho Mtakatifu, kwa maana Roho anawaombea watu wa Mungu kufuatana na mapenzi ya Mungu. Tunajua kwamba katika mambo yote Mungu anatumika kwa kuwajalia wale wanaomupenda, ndio wale walioitwa naye kufuatana na kusudi lake. Kwa maana wale Mungu aliowachagua tangu zamani ndio aliofanya mupango juu yao tangu zamani, apate kuwafananisha na mwana wake, kusudi mwana wake akuwe muzaliwa wa kwanza wa wandugu wengi. Na wale Mungu aliowachagua tangia zamani aliwaita vile vile, nao aliowaita akawahesabia haki, nao aliowahesabia haki akawatukuzisha vile vile. Basi kufuatana na mambo hayo tuseme nini zaidi? Mungu akiwa upande wetu, ni nani anayeweza kupingana nasi? Yeye hakumwacha mwana wake wa pekee, lakini alimutoa kwa ajili yetu sisi wote. Namna gani atakosa kutupatia vile vile vitu vyote kwa njia ya mwana wake? Ni nani anayeweza kuwashitaki watu ambao Mungu alijichagulia? Hakuna hata mumoja. Mungu pekee yake amewahesabia haki mbele yake. Ni nani anayeweza basi kuwahukumu? Hakuna hata mumoja. Maana Yesu Kristo ndiye aliyekufa, na zaidi ya hiyo alifufuka, na sasa anakaa na mamlaka kwa kuume kwa Mungu, na yeye ndiye anayetuombea. Ni nani anayeweza kututenga na upendo wa Kristo? Ni taabu au huzuni au mateso au njaa au ukosefu wa nguo au hatari au kifo? Kama vile maandiko matakatifu yanavyosema, kwa sababu yako tunauawa kila siku, tunahesabiwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo haya yote tunapata ushindi kabisa kwa njia ya yule aliyetupenda. Kwa maana ninajua hakika kwamba hakuna kitu kinachoweza kututenga na upendo wa Mungu, wala kifo, wala uzima, wala wa malaika, wala watawala, wala mambo ya sasa, wala mambo yatakayokuja, wala wenye uwezo, wala nguvu za juu, wala nguvu za chini, wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu aliyouonyesha kwetu kwa njia ya Kristo Yesu Bwana wetu. Waroma sura ya kenda. Ninasema ukweli kwa kuungana na Kristo, na kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, zamiri yangu inanihakikishia kwamba sisemi uongo. Mimi nina huzuni kubwa na uchungu usiokuwa na mwisho ndani ya moyo wangu. Ingekuwa heri nilaaniwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya wandugu zangu wa damu, ndilo taifa la Waisraeli. Wao walikubaliwa na Mungu kuwa watoto wake. Yeye aliwaonyesha utukufu, alifanya maagano nao, aliwapa sheria, aliwaonyesha namna ya kumwabudu na kuwatolea ahadi zake. Wao ni wazao wa babu zetu, na Kristo alizaliwa kimwili katika kizazi chao. Yeye ndiye mkubwa kupita wote, na Mungu anayesifiwa kwa milele. Amina. Sisemi kwamba ahadi ya Mungu haikutimia, kwa maana si wote wanaotoka katika uzao wa Israeli ndio Waisraeli wa kweli, wala si wote wanaotoka katika uzao wa Abrahamu ndio watoto wa kweli wa Abrahamu. Kwa kuwa Mungu alimwaahidia Abrahamu, ni kwa njia ya Isaka utapata wazao watakaoitwa wako. Maana yake si wale waliozaliwa sawa na kawaida wanaohesabiwa kuwa watoto wa Mungu, lakini ni wale waliozaliwa kufuatana na ahadi ya Mungu ndio wanaohesabiwa kuwa wazao wake wa kweli. Kwa sababu hii ndiyo ahadi ya Mungu: kwa wakati kama huu nitakuja tena na Sara atazaa mtoto mwanaume. Na si vile tu, Rebeka alikuwa na watoto wawili aliowazaa na mume mmoja, ndiye babu yetu Isaka. Watoto wale walipokuwa hawajazaliwa bado wala hawajatenda jambo lolote zuri au baya, Mungu alimwambia Rebeka hivi juu yao: mkubwa atamtumikia mdogo. Alisema vile kwa kutimiza mpango wake unaotokana na uchaguzi wake usiofuatana na matendo ya watu, lakini mwito wake kwao, kama vile maandiko matakatifu yanavyosema: nimemupenda Yakobo, lakini nimemchukia Esau. Basi tuseme nini? Mungu hafuati haki? Hapana, hata kidogo. Kwa maana anamwambia Musa, nitamuhurumia yule ninayependa kumuhurumia, nitamurehemu yule ninayependa kumurehemu. Basi mambo hayo hayatokani na mapenzi ya mutu wala juhudi yake, lakini yanatokana na rehema ya Mungu. Mungu anamwambia mfalme wa Misri katika maandiko matakatifu, nimekusimika kuwa mfalme kwa sababu hii moja, ni kusudi kwa njia yako nipate kuonyesha uwezo wangu na kusudi jina langu lipate kutangazwa katika dunia yote. Basi ni kusema kwamba Mungu anamhurumia yule anayetaka na kumfanya mgumu yule anayetaka. Labda utaniambia, ikiwa ni vile, sababu gani Mungu anawashitaki watu? Kwa maana hakuna anayeweza kupingana na mapenzi yake. Halafu sasa wewe mwanadamu, ni nani hata ubishane na Mungu? Chombo cha udongo hakiwezi kumuuliza mufinyanzi, kwa nini umenitengeneza hivi? Mufinyanzi anaweza kufanya sawa vile anavyotaka na udongo. Toka donge moja la udongo anaweza kutengeneza chombo kimoja cha heshima na kingine cha matumizi ya kawaida. Basi kuna nini? Mungu alitaka kuonyesha kasirani yake na kutambulisha uwezo wake. Lakini aliwavumilia sana wale waliostahili kupatwa na kasirani yake na waliokuwa wametayarishwa kwa kuangamizwa. Vilevile alitaka kuonyesha uwingi wa utukufu wake kwa wale aliowasikilia huruma, wale ambao alitayarisha tangu zamani kwa kuwatukuzisha. Ndiyo sisi tulioitwa naye, si toka kati ya Wayuda tu, lakini toka kati ya watu wa mataifa mengine vilevile. Ni vile anavyosema katika maandiko haya ya nabii Hosea: wale waliokuwa si watu wangu nitawaita sasa watu wangu, taifa lile nililokosa kulipenda nitaliita sasa mupendwa wangu. Na pahali pale walipoambiwa ninyi si watu wangu, pale wataitwa watoto wa Mungu mwenye uzima. Isaya alisema kwa sauti juu ya Waisraeli: ijapokuwa Waisraeli ni wengi kama mchanga wa bahari, ni wachache tu watakaookolewa. Kwa maana Baba atatimiza kabisa kusudi lake juu ya dunia bila kukawia. Ni kama vile Isaya alivyokuwa ametangulia kusema, Bwana wa majeshi hangetuponyeshea wamoja wa wazao wetu, ingetutokea sawa Sodoma, ingegeuka kwetu sawa Gomora. Basi tuseme nini? Watu wa mataifa mengine waliokosa kutafuta kuhesabiwa haki mbele ya Mungu wamehesabiwa haki mbele yake kwa njia ya imani. Na kwa ngambo ingine, Waisraeli waliokuwa wakitafuta sheria kusudi kwa njia yake wapate kuhesabiwa haki mbele ya Mungu hawakuifikia. Kwa sababu gani? Kwa sababu walitafuta haki ile si kwa njia ya imani, lakini kwa njia ya matendo. Walijikwaa juu ya lile jiwe la kukwalisha, kama ilivyoandikwa katika maandiko matakatifu: angalia, ninaweka jiwe la kukwalisha katika Sayuni, nalo ni la kuangusha, lakini yule anayemwamini hatapata haya. Waroma sura ya kumi. Wandugu zangu, kitu ninachotamani kwa moyo wote, nami ninachomwomba Mungu kwa ajili ya Waisraeli ni kwamba waokolewe. Kwa maana ninashuhudia kwamba wanajitoa kwa bidii kutumikia Mungu, lakini bidii ile haitokani na ufahamu wa kweli. Hawakufahamu namna Mungu anavyowahesabia watu haki, na wakatafuta kusimamisha haki yao wenyewe. Wakakataa kufuata njia ya kuhesabiwa haki mbele ya Mungu. Kwa maana kwa njia ya Kristo sheria imepata kufikia ukomo wake, kusudi kila mtu anayeamini apate kuhesabiwa haki mbele ya Mungu. Haya ndiyo mambo Musa aliyoandika juu ya kuhesabiwa haki mbele ya Mungu kwa njia ya kushika sheria. Mtu anayetimiza maagizo ya sheria ataishi kwa njia yake. Lakini hivi ndivyo inavyosemwa juu ya kuhesabiwa haki kwa njia ya imani: usijiulize ni nani atakayepanda mbinguni, maana yake ni kumshusha Kristo toka kule. Wala usijiulize ni nani atakayeshuka katika kuzimu, maana yake kumupandisha Kristo toka kule kwenye wafu. Lakini inasemwa namna gani? Neno la Mungu liko karibu nawe, liko ndani ya kinywa chako na ndani ya moyo wako. Neno hili ni ujumbe tunaohubiri juu ya imani. Kama ukiitikia kwa kinywa chako mwenyewe kwamba Yesu ni Bwana na kuamini katika moyo wako kwamba Mungu alimufufua, utaokolewa. Kwa maana mtu akiamini kwa moyo wake, Mungu anamuhesabia haki mbele yake, naye anapoitikia kwa kinywa chake anaokolewa. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, kila mtu anayemwamini hatapata haya. Basi hakuna tofauti kati ya Wayuda na watu wa mataifa mengine, kwa maana Bwana wa wote ni mumoja tu, na anawabariki sana wote wanaomusihi. Ni kama vile maandiko matakatifu yanavyosema, kila mtu anayemusihi Bwana ataokolewa. Basi namna gani watamusihi yule wasiyemwamini? Na namna gani watamwamini yule wasiyesikia habari zake? Na namna gani watasikia habari zake ikiwa hakuna wanaohubiri? Na namna gani watahubiri ikiwa hawatumwi? Ni kama inavyoandikwa katika maandiko matakatifu, angalia jinsi kunavyofurahisha kuja kwa wale wanaoleta habari njema. Lakini wote hawakukubali ile habari njema, kwa maana Isaya alisema, Ee Bwana, ni nani aliyeamini habari tulizotangaza? Hivi basi, imani inatokana na kusikia habari, na habari ile inatokana na neno la Kristo. Basi ninauliza, hawakusikia habari hii? Ndiyo, wameisikia. Kwa maana maandiko matakatifu yanasema, sauti yao imesikilika katika dunia yote, maneno yao yamefika pande zote za dunia. Ninauliza tena, Waisraeli hawakufahamu kitu? Kwanza Musa alikuwa amekwisha kujibu, nitawafanya kuwa na wivu juu ya watu wasiokuwa taifa, nitawakasirikisha ninyi kwa njia ya taifa pumbafu. Isaya kwa uhodari anaongeza kusema maneno haya, nimepatikana kwa watu wasionitafuta, nimejifunua kwa watu wasioniuliza. Lakini juu ya Waisraeli anasema hivi, mchana kutwa ninanyoosha mikono yangu kwa kuita taifa lenye uasi na ubishi. Waroma sura ya kumi na moja. Basi ninauliza, Mungu amewatupilia watu wake? Hapana, hata kidogo. Maana kwa ngambo yangu mimi ni Muisraeli wa uzao wa Abrahamu, toka kabila la Benjamina. Mungu hakuwakataa watu wake aliyojichagulia tangu mbele. Munakumbuka maandiko matakatifu yanayosema juu ya mashitaki ya Eliya mbele ya Mungu juu ya Waisraeli? Yeye alisema, Bwana, wamewaua manabii wako na kubomoa madhabahu zako. Nami nimebaki peke yangu, nao wanatafuta kuniua. Lakini Mungu alimjibu namna gani? Alimwambia, nimejiwekea watu 7,000 waliokataa kupiga magoti mbele ya Mungu Baali. Ni hivi vile vile kwa wakati huu wa sasa, kuna baki wamoja ambao Mungu alichagua kwa neema yake. Na ikiwa walichaguliwa kwa neema ya Mungu, si kufuatana na matendo. Ingekuwa vile, neema isingekuwa neema tena. Nini basi? Taifa la Waisraeli halikupata kile walichokitafuta. Ni wachache tu ambao Mungu aliwachagua ndio waliokipata. Lakini wengine waliobaki walifanywa kuwa wagumu, kama vile ilivyoandikwa katika maandiko matakatifu, Mungu ameifanya mioyo yao kuwa migumu, macho yao yasipate kuona na masikio yao yasipate kusikia, na ni hivi wanavyokuwa hata leo. Daudi anasema vile vile, karamu ziwageukie kama mitego ya kuwanasa, waanguke na kuadhibiwa, macho yao yatiwe giza wasione, na migongo yao ikunjame siku zote. Basi ninauliza, Waisraeli wamejikwaa hata wakaanguka kabisa? Hapana, hata kidogo. Lakini kutokana na kosa la Waisraeli, watu wa mataifa mengine wamepata kuokolewa kusudi wayasikilie wivu. Kosa lao limeiletea dunia baraka nyingi, na upungufu wao umeleta baraka nyingi kwa watu wa mataifa mengi. Basi haitaleta baraka zaidi sana wakati Waisraeli wote watakapookoka? Sasa ninasema na ninyi watu wa mataifa mengine. Nami ninafurahia kazi yangu kwa kuona nimetumwa kuwa mhubiri wa watu wa mataifa. Kwa sababu hii ninaweza kuwafanya watu wa taifa langu wawasikilie wivu, hata nipate kuwaokoa wamoja kati yao. Kwa maana ikiwa kukataliwa kwao na Mungu kumeleta upatanisho kati yake na dunia, basi si hakika kwamba kukubaliwa kwao na Mungu kutaleta uzima kwa wale waliokufa. Donge la kwanza la unga wenye kupondwa likitolewa kwa Mungu, mikate itakuwa yake vile vile. Na kama shina la muti likitolewa kwa Mungu, matawi yatakuwa yake vile vile. Matawi mamoja ya muzeituni uliopandwa yamekatwa, na chipukizi la muzeituni uliojiotesha katika pori umepandikizwa kwenye nafasi yao. Na sasa unafaidia vile vile utomvu unaotoka ndani ya shina la yule muzeituni uliopandwa. Basi musizarau yale matawi yaliyokatwa. Ninyi hamuna cha kujivunia, kwa maana si ninyi munaoshikilia shina, lakini ni shina linalowashikilia. Labda utaweza kuniambia, matawi yale yalikatwa kusudi mimi nipandikizwe kwenye nafasi yao. Unasema ukweli. Yamekatwa kwa sababu yalikataa kuamini, na wewe unasimama imara katika imani yako. Sasa usijivune, lakini uogope. Kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia yale matawi ya asili kuendelea kukomaa, namna gani atakuachilia wewe? Basi ufikiri juu ya wema wa Mungu na ukali wake vile vile. Yeye ni mukali kwa wale walioanguka, lakini yeye ni mwema kwako ikiwa utaendelea katika wema wake. Kama si vile, wewe vile vile utakatwa. Na kama Wayuda wasipoendelea kukataa kuamini, watapandikizwa kwenye nafasi ile walipokuwa mbele, kwa maana Mungu yuko na uwezo wa kuwapandikiza tena. Ninyi watu wa mataifa mengine ni kama tawi la muzeituni wa pori lililokatwa na kisha likapandikizwa ndani ya muzeituni uliopandwa umbalimbali na kawaida. Wayuda ni kama muzeituni huu uliopandwa, na si neno gumu basi kwa Mungu kupandikiza tena matawi yaliyokatwa katika muti wao wenyewe. Wandugu zangu, sitaki mukose kujua siri hii, kusudi musijione kuwa wenye akili sana. Siri ile ni hii: Waisraeli wamoja wataendelea kuwa wagumu mpaka watu wa mataifa mengine kwa jumla watakapokuja kwa Mungu. Na halafu taifa lote la Israeli litaokolewa kama vile inavyoandikwa katika maandiko matakatifu. Mkombozi atatokea Sayuni, atakomesha uovu kati ya wazao wa Yakobo. Na hili ndilo agano nitakalofanya nao wakati nitakapowasamehe dhambi zao. Wayuda wamegeuka waadui za Mungu kwa sababu ya kukataa habari njema, na jambo hilo limekuwa faida kwenu ninyi watu wa mataifa mengine. Lakini wao ni wapendwa wake kufuatana na vile wamechaguliwa naye kwa njia ya babu zao. Kwa maana Mungu habadilishi mafikiri juu ya zawadi anazotoa wala juu ya wale anaowachagua. Zamani ninyi mulimwasi Mungu, lakini sasa amewahurumia kutokana na uasi wa Wayuda. Ni hivi vile vile, kutokana na vile mulivyohurumiwa, sasa wao wanamwasi Mungu, kusudi wao vile vile wapate kuhurumiwa na Mungu. Maana Mungu amewafanya watu wote kama wafungwa kwa sababu ya kuasi kwao, kusudi awahurumie wote. Utajiri wa Mungu, hekima na ufahamu wake ni vikubwa kupita kipimo. Hakuna anayeweza kuvumbua kusudi lake wala kuelewa mipango yake. Kama vile maandiko matakatifu yanavyosema, ni nani anayejua mafikiri ya Bwana? Ni nani anayeweza kuwa mshauri wake? Ni nani anayeweza kumupa Mungu kitu kwanza kusudi naye apate kumrudishia? Kwa maana vitu vyote vinatoka kwake, navyo viko kwa uwezo wake na kwa ajili yake. Atukuzwe hata milele. Amina. Waroma sura ya 12. Basi wandugu zangu, kufuatana na vile Mungu alivyoonyesha huruma yake kwetu, ninawasihi mujitoe wenyewe kwake kuwa sadaka yenye uzima, takatifu na yenye kumupendeza. Hii ndiyo njia ya kweli ya kumwabudu. Musifuate mwenendo wa siku hizi, lakini muache Mungu awabadilishe kwa kugeuza upya nia zenu, hata mukuwe na mawazo mapya. Kwa hiyo mutaweza kutambua mapenzi ya Mungu. Mutajua mambo gani yanayokuwa mema, yanayomupendeza Mungu na yanayokuwa makamilifu. Kufuatana na neema niliyopewa na Mungu, ninawaambia ninyi wote, mutu asijiwazie kuwa na ukubwa kupita vile inavyomustahili, lakini mukuwe na mawazo ya ukadirifu, kila mumoja kulingana na kipimo cha imani aliyopewa na Mungu. Katika mwili mumoja kuna viungo vingi, lakini viungo hivi vyote havina kazi moja. Hivi vile vile, sisi tunaokuwa wengi tumekuwa mwili mumoja katika kuungana kwetu na Kristo. Na sisi wote ni viungo, kila mumoja kwa mwingine. Tuko na zawadi mbalimbali kwa kadiri ya neema tuliyopewa na Mungu. Aliyepewa zawadi ya unabii anapaswa kutabiri kwa kadiri ya imani yake. Aliyepewa zawadi ya utumishi atumike. Aliyepewa zawadi ya kufundisha afundishe. Aliyepewa zawadi ya kuonya wengine awaonye. Aliyepewa zawadi ya kutoa atoe kwa moyo mweupe. Anayesimamia wengine awasimamie kwa bidii. Aliyepewa zawadi ya kuhurumia wengine afanye vile kwa furaha. Upendo wenu ukuwe pasipo udanganyifu. Muchukie chochote kinachokuwa kibaya, mushikamane na kinachokuwa chema. Mupendane ninyi kwa ninyi kwa kweli kama vile wandugu, nanyi muheshimiane ninyi kwa ninyi. Musikuwe wavivu katika kazi, lakini mukuwe na bidii, mukimutumikia Bwana kwa juhudi. Mufurahi mukiwa na tumaini, muvumilie katika mateso, mudumu katika kuomba. Muwasaidie watu wa Mungu katika mahitaji yao na muwakaribishe wageni. Mumuombe Mungu awabariki wale wanaowatesa. Muwaombee baraka wala musiwalaani. Mufurahi pamoja na wenye kufurahi. Mulie pamoja na wenye kulia. Mukuwe na masikilizano kati yenu. Musikuwe na nia ya kujitukuza, lakini mukubali kuishi katika unyenyekevu. Musijiwazie kuwa wenye akili sana. Musimurudishie mutu ubaya kwa ubaya. Mukuwe na roho ya kufanya mema mbele ya watu wote. Kama ikiwezekana, kwa upande wenu, muishi katika amani na watu wote. Wandugu wapendwa, musilipize kisasi ninyi kwa ninyi, lakini mumwachie Mungu wakati wa kutenda kufuatana na kasirani, maana imeandikwa katika maandiko matakatifu, ni kazi yangu kulipiza kisasi, ni mimi nitakayelipiza. Lakini kama vile maandiko matakatifu yanavyosema, adui yako akisikia njaa umupe chakula, kama akisikia kiu umupe kinywaji, maana kwa kufanya hivi utamupatisha haya kama vile ungemubebesha makaa ya moto juu ya kichwa. Usijiachilie kushindwa na ubaya, lakini ushinde ubaya kwa kutenda mema. Waroma sura ya 13. Kila mutu anapaswa kutii wakubwa wenye mamlaka, maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, nao wakubwa wanaotawala wamesimikwa na Mungu. Kwa hiyo yeye anayepingana na mwenye mamlaka anapinga amri ya Mungu, nao wanaofanya vile wanajiletea adhabu wenyewe. Kwa maana wanaofanya mema hawaogopi watawala, lakini wale wanaofanya mabaya. Unataka kuishi bila kumwogopa mwenye mamlaka? Basi fanya mema naye atakusifu. Maana yeye anamtumikia Mungu kwa faida yako. Lakini kama ukifanya mabaya, umwogope kwa sababu yeye yuko na uwezo kwa kuadhibu. Yeye anamtumikia Mungu wa kuadhibu wale wanaofanya mabaya. Kwa sababu hii ni lazima kuwatii wenye mamlaka, si kwa sababu ya kuogopa adhabu ya Mungu tu, lakini tena kwa sababu ya kusongwa na dhamiri. Kwa sababu hii vile vile munalipa kodi, maana watawala wanamtumikia Mungu wakijitoa kwa kazi ile. Mumupe kila mutu haki yake. Mulipishaji wa kodi, mumulipe kodi. Mulipishaji wa ushuru, mumulipe ushuru. Mumuheshimu anayestahili kuheshimiwa, na mumutukuze anayestahili kutukuzwa. Musikuwe na deni la mutu yeyote. Deni moja munalopaswa kuwa nalo ni kupendana. Kwa maana yule anayemupenda mwenzake ametimiza sheria kabisa. Kwa hiyo amri hizi: usizini, usiue, usiibe, usitamani, pamoja na zingine zote zinafungwa katika amri hii moja: umupende mwenzako sawa vile unavyojipenda mwenyewe. Anayemupenda mwenzake hawezi kumutendea vibaya. Basi sheria inatimizwa kwa njia ya upendo. Mufanye vile, maana munajua tunaishi katika siku gani sasa. Saa ya kuamuka katika usingizi wenu imetimia. Kwa maana sasa wakati wetu wa kuokolewa unakaribia kuliko vile ilivyokuwa wakati tulipoanza kuamini. Usiku umepita na mchana unakaribia. Basi tutupilie mbali matendo ya giza na kuvaa silaha za kupigana nazo wakati wa mwangaza. Tukuwe na mwenendo mzuri unaostahili wakati wa mchana, tukijilinda na ulafi na ulevi, uasherati na uzinzi, magombano na wivu. Lakini Bwana Yesu akuwe kama vile silaha munayobeba, musijiachilie kuvutwa na hali yenu ya kimwili hata mutimize tamaa zake. Waroma sura ya 14. Mumupokee yule anayekuwa dhaifu katika imani pasipo kubishana naye juu ya mawazo yake. Kwa mfano, mtu mmoja kutokana na imani yake anaona kwamba anaweza kula kila chakula, lakini mwingine kutokana na imani yake dhaifu anakula tu mboga za majani. Yule anayekula kila chakula asimudharau yule asiyekula kila chakula. Vile vile yule asiyekula kila chakula asimuhukumu yule anayekikula, kwa maana Mungu amemupokea. Wewe ni nani unayehukumu mtumishi wa mwingine? Akisimama imara katika kazi yake au akianguka, hilo ni shauri la Bwana wake. Naye atasimama imara, maana Bwana yuko na uwezo wa kumusimamisha. Watu wa moja wanahesabu siku fulani kuwa yenye maana zaidi kuliko siku zingine, lakini wengine wanahesabu siku zote kuwa sawasawa. Kwa hiyo kila mtu asadiki sawa vile anavyowaza yeye mwenyewe. Mtu yeyote anayeshughulika juu ya siku fulani anafanya hivi kwa kumtukuza Bwana. Yule anayekula kila chakula anafanya vile kwa kumtukuza Bwana, maana anamshukuru Mungu kwa ajili ya chakula chake. Na asiyekula kila chakula anafanya hivi vile vile kwa kumtukuza Bwana na kumshukuru Mungu. Kwa maana hakuna hata mtu mmoja kati yetu anayeishi kwa ajili yake mwenyewe, wala hakuna anayekufa kwa ajili yake mwenyewe. Maana kama tunaishi, tunaishi kwa ajili ya Bwana, na kama tunakufa, tunakufa kwa ajili ya Bwana. Basi ikiwa tunaishi au ikiwa tunakufa, sisi ni watu wa Bwana. Ni kwa sababu hii Kristo alikufa na kufufuka kusudi apate kuwa Bwana wa waliokufa na wa wanaokuwa wazima vile vile. Lakini wewe kwa sababu gani unamhukumu ndugu yako? Au wewe kwa sababu gani unamdharau ndugu yako? Maana sisi wote tutasimama kwa kusambishwa mbele ya tribunali ya Mungu. Kwa maana imeandikwa katika maandiko matakatifu, Bwana anasema, kama vile ninavyoishi, kila mtu atapiga magoti mbele yangu, na kila mtu ataitikia kwamba mimi ni Mungu. Kwa hiyo kila mmoja kati yetu atajitetea mwenyewe kwa Mungu. Basi tusihukumiane tena sisi wenyewe, lakini tafadhali mukamate kusudi hili: mutu asifanye kitu kinachoweza kumukwaza au kumwangusha ndugu yake katika zambi. Kufuatana na vile ninaungana na Bwana Yesu, ninajua hakika kwamba hakuna kitu kinachohesabiwa kichafu katika hali yake ya asili. Lakini kama mutu akihesabu kwamba kitu fulani ni kichafu, basi kitu kile ni kichafu kwake. Kama ukimuhuzunisha ndugu yako kwa sababu ya chakula unachokula, wewe hautendi tena kufuatana na upendo. Kwa njia ya chakula chako usimupoteze mutu ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake. Basi musikubali kitu kile kinachoonekana kwenu kuwa kizuri kizarauliwe. Kwa maana kazi ya ufalme wa Mungu si kushughulika na mambo ya kula na kunywa, lakini ni kushughulika na haki, amani na furaha vinavyotolewa na Roho Mutakatifu. Na yeyote anayemtumikia Kristo kwa njia hiyo anamupendeza Mungu, naye anapata kuwa mwenye kustahili mbele ya watu. Basi kwa hiyo tujikaze sana kufanya mambo yale yanayoleta amani na yanayotusaidia kujengana katika imani. Usiharibu kazi ya Mungu kwa sababu ya maneno ya chakula. Hakika vyakula vyote vinaruhusiwa kukuliwa, lakini ni vibaya kwa mutu kula chakula kinachoweza kukwaza mwingine. Ni vema kuacha kula nyama, kunywa divai na kujizuiza kufanya chochote kinachoweza kumukwaza ndugu yako. Ulinde kwa ajili yako mwenyewe kile unachoaminia juu ya mambo yale mbele ya Mungu. Heri mutu asiyejihukumu katika kusudi lake. Lakini mutu anayekuwa na mashaka juu ya chakula anachokula, Mungu anamhukumu kwa sababu hatendi kufuatana na imani. Na kitendo chochote kisichotokana na imani ni zambi. Waroma sura ya 15. Sisi tunaokuwa na nguvu katika imani tunapaswa kubeba mzigo wa udhaifu wa wale wasiokuwa na nguvu. Tusifanye tu mambo yanayotupendeza wenyewe, lakini kila mmoja wetu anapaswa kumupendeza mwingine kwa kumtendea mema na kuweza hivi kumjenga katika imani. Kwa maana hata Kristo hakufanya mambo yanayomupendeza mwenyewe, sawa vile ilivyoandikwa katika maandiko matakatifu: matusi wanayokutukana yananiangukia. Na yote yaliyoandikwa zamani katika maandiko matakatifu yameandikwa kwa ajili ya kutufundisha sisi, kusudi tuendelee kuchunga tumaini kwa njia ya kuvumilia na kufarijiwa, sawa tunavyofundishwa katika maandiko matakatifu. Basi Mungu anayewapa watu nguvu ya kuvumilia na kufarijika, awape kuwa na nia moja, mukifuata mfano wa Kristo Yesu. Hivi kusudi mutaweza kwa nia moja na kwa sauti moja kumtukuza Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi mupokeane kwa upendo, sawa vile Kristo alivyotupokea, kusudi Mungu apate kutukuzwa. Kwa maana ninawaambia wazi kwamba Kristo alifanya utumishi kwa ajili ya Wayuda kwa kuhakikisha kuwa Mungu ni mwaminifu na kusudi atimize ahadi zile babu zetu walizopewa. Vile vile ilikuwa kusudi watu wa mataifa mengine wamtukuze Mungu kwa huruma yake, kama inavyoandikwa katika maandiko matakatifu: kwa hiyo nitakutukuza kati ya mataifa, nitakuimbia sifa. Na tena maandiko yanasema: ninyi watu wa mataifa yote mufurahi pamoja na taifa lake. Na tena hivi: enyi mataifa yote mumusifu Bwana, enyi watu wote mumusifu. Isaya naye anasema: muzao wa Yese atatokea, atatawala watu wa mataifa, nao watamtumainia. Basi Mungu anayekuwa msingi wa matumaini awajaze furaha kamili na amani kutokana na imani yenu, hata tumaini lenu lipate kuongezeka kwa nguvu ya Roho Mutakatifu. Wandugu zangu, kwa ngambo yangu ninajua hakika kwamba ninyi munajaa wema, nanyi munafahamu yote yanayofaa na munaweza kushauriana vizuri. Lakini mara moja moja nimewaandikia kwa uhodari juu ya mambo fulani, kusudi niwakumbushe tena mambo yale. Nimefanya vile kutokana na neema ile niliyopewa na Mungu kuwa mtumishi wa Yesu Kristo kwa watu wa mataifa mengine. Ninafanya kazi ya ukuhani ya kuhubiri habari njema ya Mungu, kusudi watu wa mataifa mengine wapate kuwa kama sadaka inayokubaliwa na Mungu na iliyotakaswa na Roho Mutakatifu. Basi katika kuungana kwangu na Kristo, ninaweza kujisifu kwa ajili ya kazi hii ninayomtumikia Mungu. Kwa maana sitasubutu kuongeza kitu kingine isipokuwa tu kile Kristo alichotimiza kwa njia yangu, kusudi watu wa mataifa wapate kumutii Mungu. Alifanya vile kwa njia ya yale aliyoniwezesha kusema na kutenda, kwa njia ya uwezo wa vitambulisho na maajabu, na kwa uwezo wa Roho Mutakatifu. Hivi tokea Yerusalema mpaka kufika katika jimbo la Iliriko, nimehubiri fasi zote habari njema ya Kristo. Nayo nia moja niliyokuwa nayo ni kuhubiri tu habari njema fasi zote ambapo habari za Kristo zilipokuwa hazijasikilika bado. Nilikusudia vile kusudi nisijenge juu ya msingi uliowekwa na mtu mwingine, kama vile inavyoandikwa katika maandiko matakatifu: wale ambao hawajaambiwa bado habari zake watamuona, wale hawajazielezwa bado watazifahamu. Hiyo ndiyo sababu iliyonizuiza mara nyingi kufika kule kwenu. Lakini kwa sasa nimemaliza kazi yangu katika pande hizi za inchi, na tena tangu miaka mingi nina hamu sana ya kuja kuwaona. Kwa hiyo nitawafikia nitakapokwenda Spania. Ninatumaini kupitia kule na kuonana nanyi na kisha kufurahi kwanza pamoja nanyi kwa muda mfupi. Ningetamani kupata msaada wenu kwa ajili ya safari ile. Lakini sasa ninakwenda kwanza Yerusalema kuwasaidia watu wa Mungu kule. Kwa maana imependeza makanisa ya Makedonia na ya Akaya kukusanya mali kwa kuwasaidia wamasikini wanaokuwa kati ya watu wa Mungu kule Yerusalema. Ndiyo wamefanya vile kwa mapenzi yao, lakini vile vile ilikuwa mapaswa kwao kuwasaidia. Kwa maana ikiwa watu wa mataifa wameshirikiana baraka za kiroho na Wayuda, imewapasa watu wa mataifa mengine kuwasaidia Wayuda katika mahitaji ya kimwili. Basi nitakapomaliza kazi ile na kuwafikishia mali iliyokusanywa, nitapitia kwenu nikiwa katika safari yangu ya kwenda Spania. Nami ninajua kwamba wakati nitakapokuja kwenu, nitakuja na baraka nyingi sana kutoka kwa Kristo. Wandugu zangu, ninawasihi kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo na kwa ajili ya upendo unaoletwa na Roho wa Mungu, muungane nami kwa kuniombea kwa Mungu. Muniombee kusudi nisipate hasara toka kwa watu wale wasioamini wanaokuwa Yudea, na kusudi msaada ninaoupeleka Yerusalema upate kupokelewa vizuri kule na watu wa Mungu. Na hivi Mungu akitaka, nitakuja kwenu kwa furaha, nami nitapata kutulizwa moyo kati yenu. Basi Mungu anayeleta amani akuwe pamoja nanyi wote. Amina. Waroma sura ya 16. Ninawatumia dada yetu mwamini Foibe, anayekuwa msaidizi wa kanisa la Kenkurea. Mumupokee kwa ajili ya Bwana kama vile watu wa Mungu wanavyopaswa kufanya. Mumusaidie katika kila jambo atakalohitaji toka kwenu, maana yeye amewasaidia watu wengi na hata mimi peke yangu vile vile. Munisalimie Prisila na Akila, watumishi wenzangu katika kazi ya Yesu Kristo. Wao walijitolea kufa kwa kuokoa maisha yangu. Ninawashukuru, wala si mimi peke yangu tu, nayo makanisa yote ya inchi za watu wa mataifa wanawashukuru vile vile. Munisalimie vile vile kanisa linalokusanyika katika nyumba yao. Munisalimie mupendwa wangu Epeneto, anayekuwa mwamini wa kwanza wa Kristo katika jimbo la Azia. Munisalimie Maria, aliyewashughulikia sana. Munisalimie wananchi wenzangu Androniko na Yunia, waliofungwa pamoja nami katika kifungo. Wao wanasifiwa sana kati ya mitume, nao walikuwa katika Kristo mbele yangu. Munisalimie Ampuliato, mupendwa wangu katika Bwana. Munisalimie Urbano, mutumishi mwenzetu katika kazi ya Kristo. Nastaki, mupendwa wangu. Munisalimie Apele, aliyehakikisha uaminifu wake katika Kristo. Munisalimie watu wanaoishi katika nyumba ya Aristobulo. Munisalimie Herodio, mwananchi mwenzangu. munisalimie watu wanaoishi katika nyumba ya Narkiso, wanaomwamini Bwana. Munisalimie Tirifena na Tirifosa, wale wanawake wanaomshughulikia Bwana, na mupendo wangu Persi aliyemshughulikia sana Bwana. Munisalimie Rufo, mtumishi hodari katika kazi ya Bwana, na mama yake ninayemuhesabu kama mama yangu vile vile. Munisalimie Asinkristo, Fulego, Herme, Patroba, Herma na wandugu wanaoshiriki pamoja nao. Munisalimie Filologo na Yulia, Nereo na dada yake, na Olimpa na watu wote wa Mungu wanaoshiriki pamoja nao. Musalimiane kwa upendo wa Kikristo. Makanisa yote ya Kristo yanawasalimia. Wandugu zangu, ninawasihi mufanye angalisho na wale wanaoleta matengano na mambo ya kuwapotoa wengine wakipinga mafundisho muliopokea. Mujitenge mbali nao. Kwa maana watu wa namna hii hawamtumikii Bwana wetu Kristo, lakini wanatumikia tu tumbo yao wenyewe. Tena kwa maneno yao matamu na ya kujipendekeza wanadanganya watu wasiokuwa na makosa. Watu wote wanajua namna munavyomutii Bwana, na kwa sababu hii ninafurahi kwa ajili yenu. Lakini ninataka mukue wenye hekima kwa kutenda mema, na mukue safi mukijitenga na mambo mabaya. Mungu anayeleta amani atamupondaponda sasa hivi shetani chini ya miguu yenu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ikuwe pamoja nanyi. Timoteo, mtumishi mwenzangu, anawasalimia. Nao Lukio, Yasoni na Sosipateri, wananchi wenzangu, wanawasalimia vile vile. Mimi Tertio, niliandika barua hii, ninawasalimia kwa jina la Bwana. Gayo, aliyenikaribisha na anayekaribisha kanisa nzima kwa kukusanyika kwake, anawasalimia. Erasto, mulinzi wa mali ya muji, pamoja na ndugu yetu Kwarto, wanawasalimia. Tunawatakia ninyi wote neema kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Mungu asifiwe. Yeye yuko na uwezo wa kuwaimarisha katika imani juu ya habari njema ninayotangaza kwa kuhubiri ujumbe juu ya Yesu Kristo kufuatana na ufunuo wa siri iliyofichwa tangia zamani za kale na kale. Lakini sasa yamefunuliwa na maandiko ya manabii kufuatana na amri ya Mungu wa milele, kusudi mataifa yote yapate kumwamini na kumutii. Basi Mungu anayekuwa pekee yake mwenye hekima atukuzwe milele na milele kwa njia ya Yesu Kristo. Amina.